Afrika. Bırak bu deli gururu, ah gönlüm ah. İstiyorsun sen de onu, ah Çelika. Bırak bu deli gururu, ah gönlüm ah. İstiyorsun sen de onu. Ben çok güzel aşık olurum. Bazen bir hoş, bazen sarhoş olurum. Bazen kolay, biraz da zor olurum. Ama istersen, bir de istersen, sen de istersen. Ama istersen, bir de istersen, sen de istersen. Gördüğün en güzel aşık olurum. En sevdiğim olursan eğer, canım inan haş eder. En sevdiğim olursan eğer, aşkım inan başka. Değişmem seni başka aşka, bambaşkasın sen bambaşka. Canım inan haş eder. En sevdiğim olur musun? Kalır mısın, gider misin hiç bilemem. Olur musun, olmaz mısın hiç bilemem. Kalır mısın, gider misin hiç bilemem. Ben çok güzel aşık olurum. Bazen bir hoş, bazen sarhoş olurum. Bazen kolay, biraz da zor olurum. Ama istersem, bir de istersen, sen de istersen. Ama istersem, bir de istersen, sen de istersen. Gördüğün en güzel aşık olurum. En sevdiğim olursan eğer, canım inan her şey der. En sevdiğim olursan eğer, aşkım inan başka. Değişmem seni başka aşka. Bambaşkasın sen bambaşka. Canım inan her şeyde. En sevdiğim olur musun? En sevdiğim olursan eğer, canım inan her şeyde. En sevdiğim olursan eğer, aşkım inan başka. Değişmem seni başka aşka. Bambaşkasın sen bambaşka. Canım inan her şeyde. En sevdiğim olur musun? En sevdiğim olursan eğer, canım inan her şey der. En sevdiğim olursan eğer, aşkım inan başka. Değişmem seni başka aşka. Bambaşkasın sen bambaşka. Canım inan her şeyde. En sevdiğim olur musun?